राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 31 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंहस्थल राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम गीता में आया है कि वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते सब महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं कि हम भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो भगवान सीधी बात करते हैं, वासुदेव सर्वम सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसा ठीक रहे। गोपिकाओं ने कहा है, कंकर पत्थर ठीक गरीब है, हर सी मोह सब आशी हुए, सब भगवान दी, सब भगवान दी भगवान, अच्छा मंदा ठीक बैठे जो दिखे सो भगवान है, सो दिखे सो भगवान है, सुने सो भगवान है, चिंतन में सो भगवान है, याद आओ सो भगवान है, भगवान है। इतनी बात है, सीधी सरल बात, शुभ बात सबके लिए। पढ़ा लिखा हुआ पढ़ो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतिज हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, भगवान सब एक है। हरता करता सबका हो ही, उसने गुण ऊंचा राम कर सभी सोचा, कहा दे ऊंचे गुण आयो राम नाम नव मुखान गायो, अर्जुन का विष्णु सिंह मारा गाबल गंदा मोट ये मारा, एक बिना दाता नहीं कोई, हरता करता सबका हो ही, अनवय अनवहंगा न जायो, मात पिता नहीं गोद गलायो, ऐसा परमात्मा है। सबका है, सबका मात्र प्राणियों का परमात्मा सबका है, और अद्वितीय है, वैसा कोई नहीं दूसरा, दोष है नहीं, कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, जो एक ही परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर बहिरंतर से भूताना असरम सर्वे सुता तदम दूरस्तम चांदी भी सत, सब कुछ परमात्मा है। वासुदेव सर्व से महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सब कुछ वासुदेव है। सीधी सीधी बात है, जो देखने आवे, सुनने में आवे, समझने में आवे, ज्ञान मार्ग में तो निश्चित जो कुछ देखने में सुनने में आवे वो माया मात्र है, और भक्ति मार्ग में निश्चित सुनते जो कुछ आता है वासुदेव सर्व आम एव न मतो नत यदि बुद्ध ऐसे समझो, मैं ही हूँ, मैं ही देखने में सुनने में समझने में बाद में जो कुछ आवे मैं ही हूँ। सब समूचा माता हमारा गीता में सब कुछ भगवान सबसे ऊंची बात उसी भी सीधी सर्व बात सब मैं ही हूँ। सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सब भगवान है वासुदेव है परमात्मा है सब में परमात्मा है। देखने में आवे सुनने में आवे समझने में आवे मानने में आवे चिंतन करने में आवे कहने में आवे सुनने में आवे जो सब आते आमेव नमत्तो अन्यत आमेव नमत्तो अन्यत यदि बुद्धि दो मनसा आमेव नमत्तो अन्यत मैं ही हूँ मेरे सिवाय कोई है ही नहीं। सबके भीतर भी बहिरंतस भूतानां प्राणियों के बाहर भी और भीतर भी और चर अचर प्राणी भी भगवान ही है। वो सोता तो भी गया दृष्टि स्रोत है ऊपर जाती ऊपर ऊपर भीतर सब परमात्मा है। अनेक रूप रूप आए विष्णुवे प्रविष्णुवे प्रभु विष्णु अनेक रूप से होने वाले भगवान है। परमात्मा ही मेरे है मैं परमात्मा का हूँ मेरे परमात्मा है। जो कुछ दिखे सुनने समझने में आवे भगवान है बोझ हो जाएगी बस हो जाओगे आनंद हो जाएगा एकदम ठहरोगे परमात्मा है एक परमात्मा है। छोटा बड़ा ऊंचा नीचा शुद्ध अशुद्ध अपवित्र पवित्र ठीक बैठी कर सब कुछ परमात्मा ही है। एक तो ही है तो ही है तो ही है तो ही ये नाथ ये नाथ ये नाथ सब जगह वही परिपूर्ण समान रीति से सब में परिपूर्ण है ये समान रीति से एक रीति से सर्व शुद्ध शुद्धम सर्वभूतानाम यथामाम शांतमिच्छति शुद्धम सर्वभूतानाम सब प्राणियों का शुद्ध वही है और वो ही है वो ही है वो ही है तो ही है तो ही है तो ही है सबसे ऊंचा महात्मा है जैसी दृष्टि में सब परमात्मा ही परमात्मा है सब कुछ परमात्मा है। सीधी सीधी बात है सबसे श्रेष्ठ महात्मा कितनी सरल बात बताई कदृषि में सब परमात्मा है। अगर ऐसे ही हम ज्ञान कर ले ऐसा ही जान ले ऐसा ही विचार हो जाए तो कितनी सरल बात है सीधी बात है तो है तो है आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप बहिरंत से भूता नाम असरम सर्वे स्वतंत्र तद वेगी दूर शांति नजीक नजीक तो दूर दूर है बारीक से बारीक में तो ये सूर से सूर्य बने सब अनेक रूप से हे नाथ हे नाथ आप ही आप ही हो आप ही हो आप ही हो मस हो जाए इसमें बस सबसे भगवान को देखे सबसे ऊंचा माता माता है भगवान गीता में सबसे ऊंचा वासुदेव सरस्वती सब आत्मा सुदुर्लभ सीधी सीधी सबको परमात्मा वाला हमारे मानने में नहीं आता वो हमारे व्यक्तिगत दोष है परमात्मा तो वो करे परमात्मा वही है, सतयुग वही हो, त्रेता वही हो, द्वापर में वही, कलयुग भी वही, सब जगह तो वही है। ऐसे भगवान है, अनेक रूप बने हुए, तरह तरह रूप धारण करी है भगवान। पशु पक्षी वृक्ष सब जल सर थल सर नभ सर अनेक रूप रूप है, क्रूर से क्रूर, सौम्य से सौम्य, संघ में बाघ में चीता में वगैरह में रेस में वही तो ही है, तो ही है, तो ही है। प्रहलाद जी के मन में यही स्थिति हुई थी, भगवान नृसिंह रूप से प्रकट हुए तो नृसिंह भगवान ध्यान क्यों करते थे, नृसिंह तो भगवान प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए, क्योंकि राजा का नेम था, उन्होंने व्रत ले लिया था कि कृष्ण बने और कृष्ण न बनो, तो न मृग न मानुषम न पशु न पक्षी, ऐसे भगवान उसी लिए बने, उसे ध्यान तो नहीं करते, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब जगह। श्रीहरि कुमारी का सुना वो तो जज की बात बैठ के भीतर जम गई, परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, सब में परमात्मा है, परमात्मा में सभी है और सभी परमात्मा है, सबसे ऊंची बात यही है, परमात्मा ही अनेक रूप से लीला कर रहे हैं, आप सभी आप ही आप ही, ये भगवत कृपा से साध्य है, उद्योग से साध्य नहीं है, साधन साध्य नहीं है, भगवान की कृपा से है। आमेव नमत्तो अन्यत, आमेव नमत्तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूजा नहीं है, दूजा ही नहीं, दूजा कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, यदि बुद्धि तुम, यदि बुद्धि तुम, ऐसा मैं तो ऊपर नीचे दस दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि ईशान वायु मंडल तो सब में मैं ही हूँ, सिवाय भगवान कोई है नहीं। कारण क्या है कि सृष्टि के आदि में भगवान ही कहते मैं एको हूँ बहुत श्याम, एक ही मैं बहुत हो जाऊं, तो वो एक ही बहुत हुए, बहुत रूप से एक ही हुए और अंत में शेष में एक ही रहेंगे, तो बीच में भी एक ही है, वही है, पहले भी वही है, पीछे भी वही है, बीच में भी वही है, भूत में भी वही है, भविष्य में भी वही है, वर्तमान में वही है, सब काल में और कालातीत भी वही है, काल से अतीत भी है, सब कुछ है, वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वविधि सब आत्मा सु दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभता है उसको, भगवान है, भगवान है। अब कोई जिज्ञासु हुए, कोई जानने की इच्छा है मन में कि परमात्मा कैसे है, तो सब परमात्मा है, सब परमात्मा, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ नमः पुरस्तात पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व सर्वं समाप्नोषि तोति सर्व वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांक प्रजापते संप्रवृतामास नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वदैव सर्व अनन्तवीर्यामिति विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोषि तोषि सर्व शरीरादि मत्वा प्रसभम यदुक्तम अरे भगवान है अर्जुन कथा मैंने सगा मान कर गए और हे कृष्ण हे यादव हे सगे दिए सगा हे सगे अजान तो मैं मानू तब तुम आपकी महिमा जानता नहीं अजान पर ऐसे आप ही हो अजानता मैं मानम तबेदम एकदम अजानता आपकी महिमा को जाने मैं आप भाभी यम सत्कृतोषी बिहार सैयासन भोजनेशु एक तत्सम तत्मे तम अहम अप्रमेयम ऐसे आप प्रमेय से क्षमा मांगता हूँ मैंने जो कुछ कर दिया है आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो दिशे दिशे इसमें समझ में ये भगवान आप ही हो आप ही हो आप ही हो एक हो तो आप इतने तत्व अकेले भी सामने भी सबके सामने सब आप ही हो तो क्षमा तो हम अप्रमेय अप्रमेय तो हम हम क्षमा क्षमा करता हूँ क्षमा मांगता हूँ अब क्षमा करो प्रभु क्षमा करो सब कुछ परमात्मा है अहम एव न मत्यो नत अहम एव न मत्यो नत आम एव मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ मेरे सिवाय नहीं है भगवान ही अनेक रूप से मैंने ऐसे जगत है अच्छे बनते हैं कभी मणि बने गए कभी पशु बनते हैं कभी पक्षी बनते हैं कभी सिंह बनते हैं कभी बकरी बनते हैं कभी हल बनते हैं कभी आप ही आप आप ही आप ही आप आपकी लीला आ चुका है जब लीला आ जाए आप ही है अनेक रूपों में सावर जंगमर छोटार बडार शुद्धर अशुद्धर पवित्र अपवित्र सब सब मत पर तरम नानत किंच दस्त संजय मेरे सिवाय कुछ नहीं है मैं सर्वेदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा हुआ सूत गई माला हो सूत गई मणिया हो सूत गई धारा धगा हो तो सूते सूते सूते सूते जैसे माला है वह सूती कौन सूती ऐसे सब संसार केवल परमात्मा ही परमात्मा से प्रकट हुआ परमात्मा कोई दूसरी चीज कोई लाई नहीं मंगाई नहीं कोई बनाई नहीं आप ही बढ़ गए आप ही अनेक रूप से बढ़ गए और अंत में संहार में अपने में होकर आप ही अकेले रहते हो तो आप ही बने हुए अनेक अनेक रूप आप बने अनेक रूप रूपाय भविष्य ने प्रभविष्य ने भविष्य ने भविष्य बने वो भी आप है प्रभविष्य ने पैदा होने को आप ही है बहिरंतर से बोलता नाम अनेक रूपों में आप जब जान करते अनेक रूपों में छोटे बड़े स्त्री और पुरुष बालक जवान और बूढ़ा रोगी निरोगी धनी निर्धनी अचमानीर नामानीर अमानीर आदर्श द्वार करे तो आप प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो मत परतरम नान्यत नान्यत वासुदेव सर्वम सिद्धांत बता दे वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव अहम वेदम वाजन से अहम वेदम त्वंस सब वासुदेव अलम श्री अलम अजब अजब अजब अजब अजब बालक वयरो वनने लागो माता बन पुस्कारे तू ये हे नाथ हे मेरे स्वामी क्या क्या रूप धारण किए कैसे कैसे रूप रहे कैसे भयानक कैसे सौम्य कैसे गुरु रूप से कभी चेला रूप से कभी सृष्टि रूप से कभी मुक्त रूप से कभी बंधन में आए हुए कभी नरक रूप से कभी पशु रूप से कभी पक्ष रूप से कभी मनुष्य रूप से कभी देवता रूप से कभी भूत रूप से कभी प्रेत रूप से कभी यक्ष रूप से कभी राक्षस रूप से कभी असुर रूप से वाह वाह वाह वाह क्या रूप धारण किए कैसे आप बने हो एक आप अनेक रूप से बन गए लीला अजब लीला अजब लीला अजब लीला अजब लीला असंख्य परमात्मा अनंत परमात्मा अपार परमात्मा असीम असीम अनंत अनंत अनंत अनंत असीम असीम असीम असीम ऐसे परमात्मा सभी ऊपर नीचे बाहर भीतर आप यो आप यो आप यो आप यो जैसे जल है वो जल बर्फ रूप से भी जल है बादल रूप से भी जल है नदी रूप से भी जल है समुद्र रूप से भी जल है भाप रूप से भी जल है बादल रूप से भी जल है कुछ नीचे सूक्ष्म रूप से भी जल है सब चीज जल है वो जल ही अनेक रूप धारण करता है कोई निराकार रूप से है कोई साकार रूप से है कोई पत्थर रूप से है कोई बन जाने एक जड़ ही सब रूप अनेक रूप धारण करते हैं ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं अनेक रूपों से अनेक रूपों से वही है वही है वही है अनेक रूपों से वही है अनेक जगह देश और काल और वस्तु और व्यक्ति परिस्थिति अवस्था सब सब वही छोटा बड़ा ऊंचा नीचा शुद्ध अशुद्ध धनी निर्धन कहां तक है कहां तक वर्ण करें समुद्र का तो उपाय सही बनाए जाए और सब वृक्ष और कलम बनाए जाए पृथ्वी पाठा बनाया जाए ऐसे ऊपर लिया जाए ऐसे लिखने वाली वे रात दिन देखे तो भी आपकी महिमा का पार नहीं आता अंत नहीं आता अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अशिवा शिवा शिवा शिवा अपार अपार अपार अपार हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ आदि मध्यावसान है शु नित्य आदि में आवे आदि मध्य में आवे अंत में भी आवे ये पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली चीज है। पहले पृथ्वी है बीच में अनेक तरह का वृक्षर घास भूषण खेती जीव सागर भोजन सब को सौ और अंत में एक है सब एक हो जाते एक में अनंत है अनंत में एक है अनंत में एक अनंत में एक अनंत में अनंत में एक और एक ही अनंत रूप से है तो एक नहीं अनंत रूप है तो ही तो है बाहर भीतर ऊपर नीचे सब संसार मात्र में जो कुछ दिखे जो जो सुने जो कुछ चिंतन करे जो कुछ बनावे आम एव अनवत्तो अन्यत मैं ही हूँ मैं शिवाय नहीं है आम एव मैं ही हूँ मैं ही हूँ इति बुद्धिद्वो मञ्जसा सब जगह परिपूर्ण समान रीति से हा भाई हा भाई हा भाई सब वेद पुराण सांदर महात्मा सब कह करके थक गए और सबके बंद उसी का किया उसे करते हुए भी सबका सभी मिला ले तो अधूरा है कम है उसी में मां पार अनंत नारायण नारायण नारायण नारायण।